DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hey, bună seara, party people! Hai să începem o nouă seară de Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi și împreună cu voi, ca de obicei, DJ Young și DJ Jonesy am pregătit acum încolo prima serie, 40 de minute non-stop hits. Super hituri pe care le mixăm pentru voi. Avem și daily kiss-uri care vin prin SMS la 0722 20 60 20 sau pe facebook.com/kissfmromania. Cu alte cuvinte, începem petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Sunt un optimist convins. Când am un scop de atins, merg mereu până la capăt, nu mă las învins. Și atunci când văd că o ușă s-a închis, mă uit în altă parte să văd geamul deschis. Nu sunt un tip banal, dar asta nu înseamnă că sunt grande. Și-am o viață atât de complexă, pot să scriu o carte. Jur că aș face parte fiecăruia din voi. Alex Velea, frățiuere, aua, aua, it's your girl. Și nu de mult cântam prima dată ce emoții aveam. Sigur nu mai e mult și vom trăi tot ce visam. Sigur nu mai e mult și vom trăi tot ce visam. Câteodată mă plâng, câteodată mă râng, câteodată constat că banii nu mi ajut. Dar viața merge înainte, viața se simte. Noi o trăim dincolo de cuvinte. Viața merge înainte, viața se simte. Noi o trăim dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. Dincolo de cuvinte. We'll be right back.

Tot zice că nu-mi pasă, că nu ieșim și o ardem doar în casă. Dar mi s-o duc măcar o zi la mare, s-o țin în brațe să nu stea în picioare. Viața se trăiește cu talent, talent. Viața se trăiește cu talent, cu talent. Viața se trăiește cu talent, cu talent. Viața se trăiește cu talent, cu talent. Numai bună pentru vara asta. Trăiește cu talent. Dacă tot e să fie party de joi la Kiss Kiss in a Mix, hai să continuăm cu alte super hituri pe care le mixăm pentru voi. Antonia Marabu, Jay Murano Edit, avem DJ Sava și Misha Tenerife și Fady cu Lazy J, Laugh Till You Cry. La Kiss Kiss in a Mix asculți doar hituri. Kiss Kiss in a Mix cu DJ Young și Jonesy.

20. Hello Kids Rock, ca lumea să știe cât de mult îl iubesc pe George și aș dori să-i mulțumesc că îmi stă alături de 3 luni, zice Cristina. Hello, sunt Ionela din Argeș și vreau și eu un dirichis pentru tatăl meu, pentru bunicii mei, pentru Andreea, prietena mea și în special pentru iubitul meu. Mixăm mai departe, Amna, Tell Me Why, remixul Tom Boxer și LLP. Avem și Pitbull cu Cristina Aguilera, Feel This Moment, iar apoi Emil Lazaria și Caitlin, Tu Amor. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss Kiss in the Mix. Kiss in the Mix cu DJ Young și Jonesy. Tell me why. from the tallest building in Tokyo. Long way from them hallways. It was O's and O's. They counted always. Real fat all day. Now baby we can parlay. Oh baby we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked. See me in a suit with a red tie tied up. Grita gris, nice to meet ya. But Tam is money. Only difference is I own it. Now let's stop Tam and enjoy this moment. Enjoy this moment, darling. One day. Kiss in the mix with DJ Young și Jones. se van tantas cosas en vida que se van. Non-stop mix de astăzi. Avem două mesaje. La mulți ani pentru Corina, din partea celor mai buni prieteni. Ești cea mai dulce ființă de pe lume. Și pentru soțul meu, iubit, și pentru voi, pupici de la Raluca. Mixăm mai departe Elena Gheorghe și Glenn Seco și o mulțime de alte hituri. Rămânem mai departe la Kiss Kiss in the Mix. Dacă joi, e weekend la noi, asculți doar hituri. Kiss Kiss in the Mix. We'll be right back. Kiss. Înapoi la hituri. DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, înapoi la hiturile mixate, la Kiss Kiss in the Mix. Dacă e joi, e weekend la noi. Elena și Glenn's Echo. Mixăm imediat Pink, Just Give Me a Reason. Și încheiem ora cu o piesă nouă semnată Speak, Beat dimineață. La Kiss Kiss in the Mix ascult doar hituri. În casa mea ca un ecou, răsună numai glasul tău. Radio Young și Jonesy. Just a spoon. Când sunt la dimineața, pe tine

Kiss Kiss in a Mix, piesă nouă de la Alexino și Mirabela, Loving You. Uite un mesaj de la Filip din Câmpia Turzii pentru scumpa sa iubită Cristina. Îți dedic Carla's Dreams pentru că tu ești visul meu. Vai, ce frumos! O să punem imediat piesa pentru voi. Bună băieți, mă numesc Romeo, vă ascult din Italia, sunteți cei mai tari, vă ascult pe internet. Vă rog frumos un mesaj pentru scumpa mea soție, Iuliana. Cu mesajul am să vin cât pot de repede acasă, să știi că mi-e foarte dor de tine și de toată familia. Mixăm pentru voi Kissomania din țară, dar și pentru cei care ne ascultă din afara țării, Carla's Dreams și Ina, editul semnat Jay Murano, avem și Licky Lee, Follow Rivers, iar apoi Rihanna, Stay, de asemenea editul Jay Murano. Dar și alb negru cu tot cu Ralph Lauren și Rare și mi-e sete de tine, remixul Emil Lazaria. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri.

că le uram urca scrisoarea a treia. Man, man, Mr. Barman, nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. Dar asta un dreapta niciodată la volan. Sunt host la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicea. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicea. Pentru Nicușor Zis, Bondaru din Arad, din partea celor mai buni prieteni, din partea colegilor de muncă și din partea iubitei sale, Anca. Și de la Best Boy, Francesco, pentru cea mai scumpă ființă de pe lume, pe nume Mariana. Sper să-ți dai seama într-o bună zi cât de mult te iubesc. Și îți declar toată dragostea mea pe piesa C'est la vie. He, la așa un mesaj frumos, n-avem cum să nu mixăm piesa. Khaled, C'est la vie, imediat avem Asaf Avidan, One Day, iar apoi Alicia Keys, Girl on Fire. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss Kiss in the Mix. Sit up.

Keys și remixul românesc semnat Andino Damasi, Club Edit, o variantă reggae care ne place foarte mult și merge foarte bine și în cluburi. Arhiva emisiunii, altfel zis podcastul, e la zi, e updatat, îl găsiți pe kissfm.ro/kkm, acolo aveți toate edițiile, inclusiv cea de ieri. Le ascultați în timp real sau le downloadați. kissfm.ro/kkm. Ping mai departe, Just Give Me a Reason, piesă nouă de la Felipe, ne place foarte mult, suntem fanii ei, vorba aceea, văd cum mă privești, iar apoi mixăm J Balvin, Tranquila, la Kiss Kiss in a Mix, asculți doar hituri. Ce-ți dorești, te văd plângând.

Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas. Ey, ven acá, no perdas el tiempo, aprovecha el momento y tranquila, déjate llevar, échate pa' acá, dale, vamos ya, que llegaron los kilas. Tranquila, dale baby, dale que tú no haces fila. Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina. Modo, modo, modo, modo, modo, modo, modo. Sai la casa, San Andrés, Mr. Music, Digimap, Cortex, Miguel Man. Estamos rompiendo, no estamos rompiendo, muchachos. Okay. Infinity Music, Mosty, The Business, La Familia, yeah. The business. Hey, ven, un hit internațional plecat din Mexic și o piesă care cu siguranță va rupe și în România, J Balvin, Tranquila. Mixăm mai departe ultimele hituri ale serii, Elena și Glance revin cu Echo, avem The Script și Will.i.am Hall of Fame. Mixăm și piesa nouă de la Xonia, Ping Pong, iar ora o vom încheia cu mai vechea Miss Independent de la Neo. Suntem DJ Young și John Cena Mix la Kiss FM, mixăm doar hituri. Cuvinte

are Neo, Miss Independent la Kiss Kiss in the Mix. Suntem pe final de oră. Am fost și săptămâna aceasta împreună cu voi, DJ Young și DJ Jonesy. De mâine și până duminică, așa cum se întâmplă în fiecare weekend, vă întâlniți cu Mr. Boba și Olix la Hit Hit in the Mix. Iar noi ne reîntoarcem în formula DJ Young și Jonesy luni seara de la 7, când vă dăm din nou pe spate cu super hituri mixate la Kiss Kiss in the Mix. V-am pupat, un weekend perfect să aveți. Rămâneți mai departe cu hiturile Kiss FM. Bye bye.